Wil jij nog iets vertellen? Jij staat hier bij het fort te bewaken. Dat is waar, ik bewaak het fort. Ja. Gaat het goed? Is het, heb je... Nou, ja, uiteindelijk, het begon ietsje traag. Niet zozeer de gehele bijeenkomst hoor, maar deze stoffige hoek achterin. Ja, is er wel een beetje achteraf, ja. Maar uiteindelijk zijn de volksmassa's alsnog wel in enige mate toegestroomd. Kijk, rond lunchtijd en zo, etenstijd, dan zit het wel goed. Er staat iedereen hier precies. In de rij en dan komen ze dan even kijken. Dan denken ze, dat ziet er toch leuk uit. Ja. Het is iets minder stoffig dan ik verwacht had. En eigenlijk zit er wel wat leuks bij. Maar zijn er toch vast wel een hoop mensen voorbij gekomen hier, denk ik. Jazeker. Uiteindelijk heeft het ook ons, niet alleen qua praatjes, maar ook qua omzet wat geleverd. Jawel. Ja, maar dat is toch ook logisch, want het zijn allemaal bijzonder geïnteresseerde mensen. En ze zijn niet allemaal zulke arme snoepers dat ze helemaal niks kunnen kopen. Nee, ik maak me wel eens zorgen over hoeveel geld er binnenkomt. Dat blijft maar toenemen in wezen. Dus dat is... ik weet niet eens of dat een goed of een slecht teken is. Maar het is wel handig. Ja. Men kan ook nog eens wat meer weggeven. Ja, het gaat dat uiteindelijk... Vooral. We hebben geen betaalde krachten bij het fort. Dus uiteindelijk komt het hopelijk weer terug in de beweging, zoals men zegt. Ja, precies. Ja. Ja, en jij? Had je een aardige dag? Ja, geweldig. Ja? Ja, vandaag was het gek. Gisteren was het hel. Ik weet niet. Ging helemaal niet goed. Nee? Waarom? Was er echt iets specifieks aan de hand? Ik had er iets nog even over nagedacht later en mijn huid was te dun. Ja? En dat sloopt. Ja? Ja. Dus het was je dag niet? Relaxed. Ja, mooi. Mooi. Nou... Blij dat te horen. Tenminste, in elk geval over vandaag. Ja, je hebt echt ontzettend mooie dingen meegemaakt weer vandaag. Ja, wat leuk. Ik heb een gedicht geschreven, jongen. Ja? Shit. Ja, goed. Ze en staat er vrolijk ben bij. Ik ben ook nog bij de Solarpunk geweest. Dat is gewoon een hele nieuwe... dat is gewoon beyond alles eigenlijk. Ja. In kunst, wetenschap, literatuur, alles tegelijk. Ja. Mooi. Ja, fantastisch. Nou, je staat er vrolijk bij. Goed te horen. Ja. Mooi zo. Nou, ik vind het ook altijd gewoon een ontzettend mooi gebeuren. Ik vind het zo'n fijn festival. Ja, heel opwekkend om mensen te zien. Ik word er ontzettend gelukkig van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, toch? Zoveel mensen en altijd weer nieuwe, jonge mensen gelukkig en zo. Ja, want, zeker. En ik heb ook het idee dat... dat denk ik vooral elke keer als het weer anarchistische boekenbeurs is. Dat zo van 15 jaar geleden was het best oud en... oud en rustig of zoiets. En dat is helemaal geen kritiek op mensen die oud zijn en nog steeds aanwezig. Want dat vind ik juist prachtig. Ja. Maar het is... Daar vind ik het ook altijd enorm opwekkend te zien hoeveel... ook veel jongere mensen ertoe stromen. Zeg en maar. Ik vind het ook heel hoopvol dat er een jongerenweekend is van de Vrije Bond. En ze hebben mij letterlijk midden echt in het gezicht gezegd. Ja? Omdat het ook wel eens lekker is om gewoon als jongeling... wat goed. Zonder die oude idioten die maar zeggen... Nee, je moet dit. Of joh, kijk toch uit. Of, groot gelijk. Zonder blik of blozen. Ik stond erbij. Ik kijk ernaar. Ik denk, laat me om maar houden. Ja, groot gelijk hebben ze, denk ik. Ja. Toch? Ja. Ik geef ze ook hardgrondig gelijk. Laat ze lekker hun eigen fouten maken. Ik loop wel eens ergens achteraan bij een demo te denken... Ach, dat zou ik toch anders doen. Maar waarom zouden ze daar naar luisteren? Ja. Toch? Dat is... nee. Doe het al of hou je bek. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, zo is het. Zo is het wel. Ja. Mooi. Dankjewel, dat was de conclusie. Oh, hey, dat was hem. Tadaa. Doe het of hou je bek. Heel goed. Nou, yes. Dit was... Of gaat er nog iets gebeuren? Ik heb geen idee. Komt ik ben er nog een doorgaans act iemand of met zo, weinig. Of, ik ben iemand met heel weinig praktisch inzicht. Dus dat geldt plenaire, ook weer het dagprogramma. Een plenaire sessie officieel zeg maar als evaluatie, maar dat was een heel klein clubje beneden. Die heb ik net al per ongeluk verstoord. Oké. Ja. Maar ik dacht dat er tegelijkertijd nog iets was. Ik geloof dat er nog was, wel iets nog op een min of meer vroeg op de avondachtig uur zou plaatsvinden. Ja, maar ik weet niet eens wat. Ja, maar de dinner is geskipt. Hè? Dat is Sabo ja. is vertrokken. Die hadden zoiets van, nou, kijk oh, ja. maar. Oh ja. Nee, dat weet ik niet hoor. Maar. ja. Nee, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat er nog op het programma staat. En ik mis ook bepaalde gezichten van de organisatie waaraan ik altijd makkelijk iets kon vragen. Ja. Die ene met dat zilverpaarsige haar, weet je wel? Die heb ik helemaal niet gezien vandaag. Ja. Die gisteren steeds op het podium stond te praten. Ik was er gisteren niet en ik weet ook niet meteen wie je bedoelt. Maar ik heb... Volgens mij doet ze ook de Feminist March of zo. Oh ja, ja, ja, ja, precies, ja. Ja, Ik weet het ook niet. Nu, ik kijk even rond. Ik heb iemand in gedachten, maar die zie ik nu ook niet. Lang, lang blond haar, brilletje, ronde glazen. Die? Maar nou zie ik die ook even niet. Ik weet het niet. Nou ja, misschien dan, bij de deur, wellicht. Wellicht. Oh ja, ik, ja. Ik heb, stuur ik mij heb, maar lekker naar de deur, dan kunnen ze me dat hebben gelijk. Ik stuur je gewoon weg met een heleboel saaie en onzinnige non-info. Na alle interessante bespiegelingen. Die, ja. Ja. Ik vond het een mooi stuk, dank je wel. Dank je, jij ook. Hoi. We weten het niet. Misschien weten jullie, komt er nog iets, gaat er nog iets gebeuren, denk je, of zo? Een programma-onderdeel? Helaas hebben we geen avondeten, dus... Maar dat ging niet meer door, nou. Ja, er is alleen, maar we hebben de tijd, dus het is mogelijk om te zitten en... Maar er zijn geen dingen meer gepland aan... Nee, denk ik, het is de laatste half uur van de laatste workshops. Het is misschien nog mogelijk om... Oh shit! Een biertje. Ja, ja, ja. Ik had er één. Even mijn passen terug zoeken. Doe je goed dan, Mars? Doei.